imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Karibu katika taarifa hii ambayo tumekuandalieni, nayo inaundwa na kipengele kimoja pekee kuhusu usafi wa jiji ambako unakuta taka zinazagaa huku na kule. Na katika taarifa hii kuna maoni ya wadau tofauti wanaohusika na swala la usanifishaji jijini Bujumbura. Na mwishoni mwa taarifa hii tumekuandalia uhariri wa chumba cha habari cha kituo Isanganiro. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yaongozwa na Alphonse Kubwimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Harakati za kuondoa taka kando na soko la Kotebu zilipelekea harakati za kibiashara za eneo hilo kuendelea kikamilifu kama wanavyofahamisha wafanyabiashara wa soko lenyewe. Wanatolea wanashauri wenzi wao kutozagaza taka na kuweza kuikusanyia katika sehemu iliyoandaliwa. Wanatolea wito viongozi husika na kazi za kuondoa taka hizo kudumisha harakati hizo kila wakati. Na sehemu moja ya uchafu iliyokuwa kwenye barabara 14 katika kata Mirango ya pili tarafani Kamenge ni kaskazini mwa jiji Bujumbura tayari kuondolewa kama wanavyosema raia wa maeneo hayo. Wanaeleza kuridhika na hali hiyo na kusema kuwa hali yenyewe itawapelekea kuepukana maradhi ya kipindupindu. Wanaomba sehemu inabaki iweze kuondolewa. Na raia wa kata za kaskazini mwa jiji Bujumbura wanasema kuridhishwa na utendaji kazi wa mashirika yanayohusika na kutoa taka katika majumba. Hata hivyo wanawataka wahusika na kazi hiyo kuheshimisha mikataba iliyopo kati yao. Katika shirika Ruma Business Company, shirika ambalo linahusika na kutoa taka hizo katika tarafa ya kaskazini mwa jiji Bujumbura, nao wanasema kuridhishwa na ushirikiano wao na wateja wenyewe. Wanatolea wito viongozi tawala kutoa mchango wao ili kazi za kutoa uchafu ziendeshwe kwa ufanisi. Na baadhi ya raia wa tarafani Butere kaskazini mwa jiji Bujumbura ambao na viwanja kando na jalala la tarafani humo ambako panatupwa uchafu kutoka mjini kati Bujumbura wanungunika kusema kwamba uchafu huo ulivamia viwanja vyao. Raia hao wanasema kuwa uchafu huo unawazuia kuendesha ujenzi kwenye ardhi yao. Wanaomba sehemu hiyo iweze kuzingirwa. Mengi zaidi naye Naomi Mire Nitegeka. Huyo ni umoja kati ya raia wa tarafani Buterere ambaye uwanja wake ulivamiwa na taka za jalala hilo. Yeye na wengine ambao wanaviwanja eneo hilo wanasema kuwa uchafu huyo unawaziwia kuendesha ujenzi kwenye viwanja vyao. Kwenye kiwanja changu kabisa naona kama vile hali ni ngumu. Juu kwa gisi naona kiwanja changu hapa kilivyo, pandani jalala. Na hii jalala kusema ni itoe tena, inakuwa ni franga, inakuwa niko natumikisha. Sasa watusaidie, serikali tusaidie, watuambilie watu wa mwaga kumwaga jalala hapa, wabadilishe fasi ingine ya kumwagia jalala. Kuhusu kujenga, mimi niko nasubiri kidogo, kama wataitoa, mimi ndafanya nguvu yangu yote, ndatafuta watumishi, kama ni franga ndapana, watatoa hii jalala, fanda jenga, Mungu akisaidia. Kiwanja kimesha jawa la kionekani tena kama ni kiwanja. Inaonekana kama ni fasi ya sitemu manake wamehamishia kumwagia eko jalala. Hali iko mbaya kabisa hapa. Sina raha, yani hapa sina raha hata kidogo. Nilikuwa nimesema nipate hata namna ya kujenga lakini nimeshindwa sababu sina pa kuanza ama pa kuishia hapa. Si hapa ndo nilikuwa nataka nipashe na nyumba ilikuwa haijaisha. Vitu vyote viliisha hapa vya kazi, udongo, mchanga, gravier, vyote walifukia huko. Imekuwa ni fasi ya jalala, sijui kama ndio CTMU imeamua kuja. Baadhi yao wanaofia kupokonywa ardhi yao ili hali wanastakabadhi zinaonesha kuwa viwanja hivyo ni milki yao. Pako hofu juu kisha unapako hivi pako ijalala kisha kisho yake unaweza kusikia parcele si yangu na mimi karatasi niko nazo tazinaenea. Kuhusu swala hilo, kiongozi wa tarafa ya Buterere anawataka viongozi husika kushughulia swala hilo. Ernest Nduwimana anaomba jalala hilo liweze kuzingirwa ili kukinga raia wanaishi eneo hilo. Shukran Naomi Mirei Nitegeka. Baada mapumziko mafupi tu tunaendelea na taarifa yenyewe. Isanganiro. Na viongozi wanahusika na swala usafi ikiwa ni pamoja na wizara ya afya na kupiga vita janga la ukimwi Wizara ya mazingira pamoja na manispa jiji Bujumbura wanalazimika kushirikiana kwa pamoja ili kutokomeza swala la taka ambazo zinaripotiwa huku na kule jijini kati Bujumbura. Matamshi yake Prosper Muyuku anahusika na swala la usafi katika wizara ya afya. Anatolea wito wanajiji kuepukana na mwenendo wa kuzagaza taka sehemu popote. Na sehemu iliyoteuliwa kutupwa ndani yake uchafu sehemu iliyopo tarafani Muzindani kwa mkoani Bubanza iliteuliwa katika mradi wa ujenzi wa jalala la kisasa ili uchafu uweze kutengenezwa na usiwe na madhara kwenye afya raia au kuharibu mazingira. Anafahamisha hayo mkurugenzi anahusika na usafi na mazingira katika wizara ya mazingira. Jean-Francine Nkunzimana anaeleza kwamba sehemu hiyo tayari kuikabidhi viongozi wa manispa ya jiji Bujumbura. Na kwa upande wa meya wa jiji Bujumbura anasema kuwa baadhi ya mashirika yalikuwa lipewa jukumu la kutoa taka katika majumba yalikuwa hayana uwezo wa kuendesha kazi hiyo. Fredi Mbonima anabaini kuwa kuna baadhi ya viongozi tawala ambao hawakuhimiza wananchi kulipa mashirika hayo. Hata hivyo, meya wa jiji anatuliza nyoyo wanajiji akisema kuwa siku za usoni swala hilo litapatishiwa ufumbuzi. Ama kuhusu sehemu mpya ambako kutatupwa jalala hilo na ikiwa ni huko Muzinda, Fredi Mbonima anafahamisha kuwa katika maandalizi kutashirikishwa taasisi mpya Obuha kutokana na kuwa taasisi hiyo ndio ilikabidhiwa kazi ya usanifishaji ambazo zilikuwa zikiendeshwa na shirika Setemu. Na uchafu unatoka katika majumba ambao unaundwa na taka za plastiki pamoja na mabaki ya uchafu unavunda ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaharibu mazingira. Kwa mujibu wake mtaalamu wa mazingira akiwa pia mhadhiri wa chuo kikuu Teofili Ndikumana, utafiti unaonyesha kwamba kila ua unatoa uchafu takriban kilogramu 200 kwa mwaka. Mtaalamu huyo anaona kuwa uchafu huo unastahili kutengenezwa ndani yake mbolea au vifaa vya kufuria mashimo barabarani. Na kwa kuhitimisha taarifa hii ni kwamba chumba cha uhariri cha kituo hiki kilikuandalieni uhariri ufuatao ambao unasoma na mwenzetu Balene Havyarimana. Jiji zuri ni lile ambalo latembelewa. Huwa na watu na vitu. Watu ni wengi wakiwa raia wa taifa ima wageni. Hupatikana majumba mazuri kukiwemo yale ya kuwapokea watalii, majumba ya biashara, yale yanayotumiwa kama ofisi, barabara nzuri, maeneo ya mapumziko na kadhalika. Bujumbura ni moja wa miji hiyo inayotajwa likiwa ndilo jiji kuu la kiuchumi Burundi. Jiji la Bujumbura lina ziwa Tanganyika magharibi mwake, mandhari nzuri ya eneo la Rusizi kaskazini magharibi. Kusini mwa jiji la Bujumbura kwa wanaoelekea eneo la Rumonge furahishwa na mandhari pembezuni mwa ziwa Tanganyika. Jiji la Bujumbura mashariki mwake linazungukwa na milima iliyopendeza ya mkoa wa Bujumbura. Licha kuzungumzia uzuri wa jiji la Bujumbura, bado kuna walakini katika maeneo kadhaa ya Bujumbura. Hapa utakuta rundo la taka, mathalan kama kwenye baadhi ya masoko, kwenye baadhi ya majumba utaikuta mifuko imejaa taka. Kuna hata raia wanaumwaga taka kwenye mifereji na hata kwenye mito. Nyingi miongoni mwa taka hizo hupumzikia kwenye ziwa Tanganyika. Hata hivyo, kuna mashirika ambayo yalijitolea kuondoa taka hizo kwenye maeneo hayo, ila hapa na pale raia wanungunikia mashirika hayo. Unasikia huku na kule tikana mashirika hayo yatoza pesa bila hata hivyo kufanya kazi waliojikubalisha. Upande mwingine, wamiliki wa mashirika hayo wakilalamika etikana hawalipwi. Licha ya kuwa taka hizo zaondolewa, dampo la Buterere kulipokuwa kuna kusanywa taka tayari limeshajaa. Mpango uliopo ni kufunguliwa kwa dampo jingine Muzinda mkoani Bubanza kama inavyofahamishwa na uongozi wa manispaa ya Bujumbura. Mpango huyo ni mzuri, ila endapo utawekwa kwenye matendo haraka itakuwa vizuri zaidi, haswa wakati ambapo jiji la Bujumbura laendelea kupanuka. Tukumbushe kuwa kuna mpango mpya uliobatizwa Bujumbura 2045 unaonyesha sura mpya ya jiji hilo mwaka 2045. Hapa tunasema Bujumbura tukilenga miji nyingine nchini. Kile ambacho mtu anatakiwa kufahamu ni kuwa unapopatikana watu taka lazima ziwepo, ila watu hao ndio wahusika na usanifishwaji wa sehemu wanapoishi. Tusitupiliane majukumu. Shughuli hii ni ya kila mtu, watawala na wanaotawaliwa, kila mmoja kwa yanayomhusu. Shukran Balene Habyarimana kwa uhariri huo. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina budi kuiteremsha nanga. Ni kushukuru kwa mmetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Ni mshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema, nikikuageni kwa aherini.